z ugrupowaniami, które weszły do Sejmu, mają zacząć się w przyszłym tygodniu. Rząd zapowiada przedłużenie wakacji kredytowych, trwają prace nad ustawą. Ukraińcy informują o udanym desancie na lewobrzeżną Chersońszczyznę. Mieli zająć jedną ze wsi nad Dnieprem. Przyszły wtorek i środę na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowej kadencji Sejmu. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi w wyborach. Dziś w tej sprawie wysłane zostaną zaproszenia do polityków. Spodziewam się, że misję tworzenia rządu dostanie przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że powinien być to Mateusz Morawiecki, powiedziała posłanka PiS Joanna Lichocka. Z kolei wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna uważa, że prezydent Andrzej Duda gra na zwłokę i nie realizuje swojego konstytucyjnego obowiązku. Powinien powierzyć misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi, dodała. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że na spotkanie do prezydenta opozycja pójdzie ze stanowiskiem, że to PO, Lewica i Trzecia Droga powinny tworzyć rząd. W wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. Resort Rozwoju i Technologii jest w trakcie prac nad ustawą, dzięki której będzie możliwa kontynuacja wakacji kredytowych. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister Waldemar Buda, projekt ma być gotowy na posiedzenie rządu zaplanowane na najbliższy wtorek. Słyszymy, że jest to bardzo potrzebne, a poza tym stopy procentowe nie spadły aż tak mocno, żeby można było z tego zrezygnować. To jest po prostu konieczne. Będą kryteria, które zaproponujemy w tej ustawie. No ja nie chcę zdradzać szczegółów, znam je, ale nie chcę zdradzać szczegółów. Będą kryteria, ale większość osób, które skorzystało z wakacji, będzie mogła z niego skorzystać. Wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotówkach. Okres zawieszenia spłaty nie wlicza się do okresu kredytowania. Przedłuża się on o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. Ukraińcy najprawdopodobniej przeprowadzili udany desant na lewobrzeżną Chersońszczyznę. Zająć tam mieli jedną ze wsi nad Dnieprem. Tak wynika z danych przekazanych przez ukraiński sztab generalny. Piszą też o tym analitycy wojskowi. Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych nie poinformował wprost o desancie swoich żołnierzy na lewy brzeg Dniepru, ale w ostatnich raportach donosił, że Rosjanie za pomocą lotnictwa ostrzeliwują wieś Piszczaniwka. To właśnie tam, według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Ukraińcy w tym tygodniu dokonali udanego desantu przez Dniepr na terytoria okupowane przez Rosjan. Jak czytamy, Ukraińcy przesunęli się w okolicach Piszczaniwki i Pojmy na kilka kilometrów od brzegu rzeki. Zdaniem analityków z Instytutu, którzy analizowali aktywność rosyjskich blogerów, Rosjanie coraz bardziej obawiają się dużej ukraińskiej operacji desantowej przez Dniepr w obwodzie chersońskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. UNICEF Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiły kampanię społeczną Twój głos jest kluczem w walce z przemocą. Skierowana jest do polskich i ukraińskich dzieci doświadczających przemocy, a także do ich opiekunów, świadków przemocy i nauczycieli. Chcemy uświadomić dzieci, czym jest przemoc i jakie są jej formy, wyjaśnia Katarzyna Kukuła z biura UNICEF Polska. Mówimy tutaj nie tylko o przemocy fizycznej czy emocjonalnej, ale również przemoc na tle seksualnym, bullying, znęcanie się oraz cyberbullying. W kampanii umieściliśmy kilka numerów takich linii pomocy osobom pokrzywdzonym. To przede wszystkim telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz linia pomocy pokrzywdzonym finansowana przez Fundusz Sprawiedliwości 222 309 900. Dziś mija 39 lat od męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Kapelan warszawskiej Solidarności został porwany i zamordowany przez służby PRL 19 października 1984 roku. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że ksiądz Popiełuszko za świętym Pawłem, Janem Pawłem II głosił zasadę zło dobrem, zwyciężaj. Kapłan męczennik, patron wolnej Polski. Bo bez jego ofiary, bez jego krwi nie byłoby wolności. On nas nauczył też jednego, że zło trzeba zwyciężać dobrem. I tego również w obecnej sytuacji trzeba się trzymać. Jako męczennik za wiarę ksiądz Jerzy został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku po 13 latach procesu beatyfikacyjnego. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Więcej rozpogodzeń na wschodzie. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, około 10-11 w centrum, do 13 na południu i na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunku wschodniego. Nad morzem powieje do 60 km na godzinę. A w tej godzinie czeka nas podróż w czasie. Dziś będzie to daleki skok, bo cofniemy się do XIV wieku, do czasu średniowiecznej Anglii. W rolach głównych 17-letni król Anglii Edward III i Roger Mortimer. Co się wtedy wydarzyło? O tym w tej godzinie. Będą też informacje dla aktywnych, a konkretniej dla biegaczy w naszym cyklu Biegam, bo lubię. Trójka przed południem. Piotr Firan, zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Together and forever be true, and so find that many men will look my way, and I'll take them home and let them show me the way. And sure, I like a few, but I leave the rest to play. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Indie zamierzają przeprowadzić załogową misję na Księżyc. Do 2040 roku w planie jest także budowa stacji kosmicznej. W sierpniu Indie stały się czwartym krajem, który wylądował na Srebrnym Globie i pierwszym, który dokonał tego wyczynu w pobliżu południowego bieguna. Podczas misji Chandrayaan-3 na powierzchni naszego naturalnego satelity wykryto siarkę, glin, wapń, żelazo, chrom, tytan, mangan, krzem i tlen. Na tym kosmiczne ambicje się nie kończą. We wrześniu wysłano w kierunku Słońca sondę. Misja ma się skupić na badaniach rozbłysków słonecznych, koronalnych wyrzutów masy i tajemniczego ekstremalnego ciepła korony słonecznej. Ponadto premier Indii ogłosił, że jego kraj wyśle na Księżyc astronautę. Cel ten ma zostać osiągnięty najpóźniej do 2040 roku, wcześniej bo do 2035. Ma powstać na orbicie okołoziemskiej indyjska stacja kosmiczna. Pierwotnie stacja miała powstać do zeszłego roku, ale plany pokrzyżowała pandemia oraz problemy techniczne. Zanim to nastąpi, Indie przeprowadzą w ramach misji lot bezzałogowy na orbitę okołoziemską. Potem mają nastąpić kolejne loty, a ich celem jest wysłanie ludzkiej załogi na orbitę i bezpieczne sprowadzenie jej z powrotem na Ziemię. Lot trzech astronautów na orbitę ma nastąpić za 2 lata. Whoa! Trzeci Polskiego Radia. Na pewno będą potrzebowali astronautów, bo do 2040 roku ma powstać stacja kosmiczna i także ma się odbyć kilka lotów, także załogowych, na Księżyc. My zejdźmy na Ziemię. Tutaj Państwa propozycje związane z zawodami przyszłości. Jeszcze jest ratownik medyczny, sanitariusz, kowal. No, chyba że kowala zastąpi na przykład drukarka 3D i będzie tworzyć różne dzieła z tworzyw lekkich, chociaż nie wszędzie to się sprawdzi. Mamy też, proszę Państwa, zawody związane z dobrostanem człowieka. Uważam, że w dzisiejszych czasach i w przyszłości najbardziej optymalnym zawodem będzie psychoterapia albo coś w tym zakresie, jeżeli chodzi o sektor psychologiczny. No i zawód, który łączy wszystkie pokolenia, ale tutaj zdaje się będzie potrzebna specjalizacja. Uważam, że powinna istnieć taka forma jak arteterapia, terapeuta zajęciowy. Arteterapia pomaga się uspokoić, uczyć cierpliwości, szczególnie wśród małych dzieci. Można też również wśród seniorów to propagować, bo oni często mają dużo czasu i nie mają co z nim zrobić. Więc zajęcia z arteterapii, terapeuta zajęciowy, wydaje mi się, że to jest taka fajna forma pracy, rozrywki i nauki dla małych i dorosłych. No bo kiedy człowiek obcuje z dziełem sztuki, to od razu, proszę Państwa, się uspokaja. Rozrywka i relaks są bardzo ważne, nawet bym powiedział najważniejsze. 22 minuty po godzinie 11. Thank you.

Izabela, obawiając się zagrożenia życia, próbuje z synem przedostać się do Europy, gdzie jej się to udaje, pod przykrywką, czy pod taką legendą, że jedzie do swojej rodziny we Francji negocjować warunki traktatu w imieniu męża, czyli Edwarda II. I wtedy pojawia się właśnie wspominany dzisiaj przez nas Roger Mortimer, faworyt Izabeli francuskiej. Niezła historia. A dlaczego Edward III zdecydował się na ten krok? No i co stało się z faworytem jego matki? No, zdecydował się, ponieważ Roger Mortimer nawiązuje romans z Izabelą Francuską, albo królowa nawiązuje romans z Rogerem Mortimerem. Synowi się to nie spodobało, mówiąc synowi, wprost? No, synowi przede wszystkim nie spodobało się to, że Roger Mortimer, gdy powrócili z jego matką i z nim samym do Anglii, najpierw zmuszają do abdykacji Edwarda II. Oczywiście najpierw rozprawiają się ze zwolennikami Edwarda, potem doprowadzają do abdykacji, a następnie do jego zamordowania. I w tym momencie Roger Mortimer staje się najważniejszym, nazwijmy to używając naszego takiego słowiańskiego określenia, paladynem, czyli pierwszym wśród najpierwszych, primus inter pares wśród tych panów. Czyli Edward III czuł się zagrożony tym, że nie obejmie tak, tronu po czuł się ojcu. Zagrożony, natomiast de facto mu nie przeszkadzało to do momentu, w którym Roger Mortimer decyduje się na zamordowanie jego wuja, jednego z hrabiów, i w tym momencie dochodzi do wniosku, że i jego to może spotkać. Więc po zamordowaniu wuja decyduje się na podjęcie kroków, które służą zawiązaniu spisku przeciwko Mortimerowi, doprowadzeniu do jego aresztowania, a wkrótce do skazania na karę śmierci i de facto zamordowania faworyta Izabeli Francuskiej, co jednoznacznie wiąże się z tym, że Edward III no, już staje się w zasadzie może nie pełnoprawnym, ale samodzielnym władcą Anglii. A jak te wydarzenia wpłynęły na jego rządy? Znaczy, przede wszystkim Edward III próbował unikać błędów swoich poprzedników, co było bardzo ciężkie, ponieważ pojawił się kult jego ojca, Edwarda II, prawda? Do tego doszły jeszcze problemy z matką, to znaczy matka Izabela Francuska także nie chciała rezygnować z jakiejś, bym powiedział, namiastki władzy, no ale starał się Edward III prowadzić taką zrównoważoną politykę, chociaż z tym miał różne perypetie, a myślę, że będzie jeszcze okazja o tym kiedyś coś opowiedzieć. To niektórzy historycy uważają, że rządził Anglią silną ręką. No tak, można rządzić silną ręką. Pytanie jest, jak zdefiniujemy silną rękę. Żeby nie dopuścić do takich sytuacji, właśnie, jak z jego ojcem. Tak, to prawda, no ale to też wiązało się z tym, że musiał się liczyć z rosnącą opozycją wewnątrz kraju, też ją w jakiś sposób tłumić i niszczyć. A pamiętajmy o tym, że przed Anglią stały wyzwania na arenie międzynarodowej, które były wyzwaniami w zasadzie ciągnącymi się od wieków. Mam tu na myśli konflikt z Francją, kwestie związane z państwem kościelnym. Także tu miał pełne ręce roboty. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło trzech tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba.

Na zewnątrz coraz chłodniej, biegacze muszą się dostosować do nowych warunków, bo zwłaszcza rano jest chłodno, ale jak to się mówi, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Biegam, bo lubię. My jak zwykle zachęcamy do aktywności. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś propozycja na trening niezbyt przyjemny, ale skuteczny, tak zwane 8x4. O co chodzi? Tłumaczy świetny fachowiec, jakim jest trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, dr Remigiusz Rzepka. Mówimy o 8 powtórzeniach, 4 minuty biegu w określonym tempie. Tak, jest to trening interwałowy o takim charakterze ogólnym dla biegacza amatora, który pozwala kształtować wydolność w zależności od tempa, w jakim wykonujemy te interwały, o określonym poziomie intensywności. Ta intensywność im większa, tym lepsza. Tak, im intensywniej biegamy, jesteśmy w stanie znieść takie obciążenie, tym lepsza nasza wydolność, samopoczucie i dyspozycja, czas na określonym dystansie. Po 4 minutach biegu robimy sobie minutową przerwę idąc. Tak, jest to jedna z metod. Oczywiście w zależności od tego, jaki program realizujemy, możemy wykorzystać interwały do tego, aby podnieść określone parametry wydolnościowe. Przerwa daje nam możliwość krótkiego odpoczynku. Ona oczywiście też musi być odpowiednio zaordynowana po to, aby móc utrzymać intensywność wyższą niż którą zazwyczaj utrzymujemy, biegnąc ciągle przez w tym przypadku 32 minuty, gdybyśmy to zamienili 8x4-minutowe interwały na 32 minuty biegu ciągłego, to najprawdopodobniej stosując interwały z przerwą będziemy w stanie uzyskać średnio wyższe tempo w trakcie tych 4 minut niż gdybyśmy biegli ciągiem 32. Muszę przyznać, panie doktorze, że szybko wychodzę ze strefy komfortu podczas tego treningu. Na tym też to polega, że dajemy sobie czas na pracę intensywną, a potem na odpoczynek. W dłuższej perspektywie, przy systematycznym i progresywnym stosowaniu interwałów, oczywiście podniesiemy naszą kondycję, dyspozycję i jesteśmy w stanie poprawić na przykład czas biegu na 5 czy na 10 km. To rzeczywiście bardzo się przydaje. Przerabiam w trening raz w tygodniu na własnej skórze. Nie tęsknię za tą aktywnością, ale jest potrzebna. Igor Błachut przerobił, mówiąc kolokwialnie, ciekawe wydarzenie kulturalne. Pozostaję pod silnym wrażeniem, jaki wywarła na mnie projekcja malowanej wersji adaptacji chłopów, więc dzisiaj będzie trochę o dożynkach. Wszelako nie chodzi mi o te, które kończą kampanię żniwną, ale o te, które wieńczą sezon startów w biegach na orientację. Od jakiegoś czasu długodystansowe Mistrzostwa Polski są ostatnią imprezą tej rangi w krajowym kalendarzu. Niegdyś long, jak się popularnie nazywa te zawody, rozgrywany był wczesną wiosną i wówczas był to znakomity sposób na sprawdzenie, kto jak przetrenował zimę. Teraz raczej można ustalić, kto do końca sezonu zachował w miarę dobre zdrowie i ma jeszcze siłę na długie ściganie. Nawiasem mówiąc, w takich zawodach jak te zdrowie i siła są ważne, ale kluczową rolę odgrywa głowa. Raz, że przytomny umysł konieczny jest do sprawnego nawigowania. Dwa, że na longu, jak mało gdzie, chętka, żeby sobie troszkę odpuścić, pojawia się częściej. Bo i bieg dłuższy, więc taka natrętna myśl może powracać wraz z upływającymi kwadransami i kilometrami. Rozmaicie można sobie z tym radzić. Pewien wybitny zawodnik sprzed lat opowiadał, jak to kiedyś wygrał długodystansowe, bo pierwszą 1/3 trasy pokonał dzięki dobrej formie, drugą dzięki zdrowiu, a trzecią dzięki modlitwie. Jak sobie będą radzić na trasach długodystansowych Mistrzostw Polski zawodnicy tym razem, przekonamy się już w niedzielę, kiedy to na Kaszubach odbędą się orienteringowe dożynki. Na pewno równie barwne i pełne emocji, jak filmowi chłopi. Stwierdził Igor Błachut, od lat propagujący bieganie na orientację na naszej antenie. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń w taku wolności, tej wolności, co chciałbyś ją mieć. A twoje oczy ciągle w gotowości, cały czas coś przeszkadza ci mieć. Marzenia, które są, które już tutaj były, to nie sąd, który prawo ci da. Ja jestem z tych, którzy dadzą ci siły. Mówimy, każdy jest wolny i tak. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policman wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje jest moje, co jara mnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Oni chcemy być, my tak chcemy.